राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 1 जनवरी 1997 को गौहाटी गौशाला में प्रातः 9 बजे करीब यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण पारमार्थिक बात है। इतनी इतनी विलक्षण मेरे को मिली है, मैंने पुस्तकें पढ़ी है, संत महात्माओं से सुनी है, बहुत जल्दी कल्याण हो गया है। ये पुस्तकों में और व्याख्यानों में तो कठिनता की बात सुनी है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन है, पर उन्हीं पुस्तकों में ये बहुत सुख में ऐसी बात हुई है। एक बात याद है, पंढरपुर में एक साल छात्रवास हुआ था, तो मैंने बताया कि कल्याण करना, परमात्मा की प्राप्ति करना, भगवान के दर्शन करना, तत्व ज्ञान करना सुगम है। तो क्यों ने कहा कि कठिन है तो काम बड़ा, नहीं तो दिखते तो नहीं परमात्मा प्राप्त हुए पुरुष, जीवन मुक्त दिखते तो नहीं, कठिन है। कठिन नहीं लगते नहीं है इसमें, इसकी प्राप्ति बहुत सुगम है। अपना जो व्यसन बना लिया है वो व्यसन छूटने मुश्किल आपने कर लिया है, वो कठिनता पड़ती है। तत्व की प्राप्ति बहुत सुगम है। महाराष्ट्र में ऐसी बात सुनी तो मैंने एक बात कह दी कि महाराष्ट्र में तुकाराम जी महाराज हुए हैं, ज्ञान देव जी हुए हैं, सोपान देव जी हुए हैं, एकनाथ जी महाराज हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे महात्मा हुए। तो मैंने कहा उनकी वाणी तो मैंने पढ़ी नहीं है, मराठी मेरे को आती नहीं है, इस वजह से मेरे को पता नहीं, परंतु मेरा विश्वास है कि ये भगवत प्राप्त पुरुष थे, तत्वज्ञ थे, भगवान के भक्त थे, ऐसा मेरा विश्वास है। उनकी वाणी में परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम ही आए बिना रह नहीं सकते। जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं उनकी वाणी में परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से होती है, ये कह बिना कैसे रहेंगे। मैंने पढ़ा नहीं है पर मेरी श्रद्धा है, विश्वास है कि ऐसे महात्मा हुए। तो महाराज आगे वो बोल गया महाराज से, सभा में कैसा लिखा है, शुभ मन शुभ बहुत शुभ है, परमात्मा की प्राप्ति कठिन है ही नहीं। अरे भाई अपनी चीज की प्राप्ति क्या कठिन होती है। जैसे बालक के लिए गुरु कहा तुम हेडमास्टर बना दो तो कठिन कैसे बढ़ेगा, असंभव है बेचारा, जानता ही नहीं कैसे बन जाएगा। पर तो माँ की गोदी कठिन होती है, हरेक बालक का अपने माँ के गोदी पर तो अधिकार है, वो कठिन होता है क्या। तो साक्षात परमात्मा के हम अंश हैं, अंश भी कैसे हैं प्यारे, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के मेरे से पैदा हो सब मेरे को प्यारे हैं, ऐसे हम प्यारे हैं तो उसकी प्राप्ति में कठिनता कैसे। और तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति होते वो आप स्वयं आप मुक्त रहते हो, तो चीज हमारे पास है उसकी देह दृष्टि डालते ही उसका ज्ञान हो जाता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। आज सुबह भी मैंने बताया नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति है, संसार तो निवृत्त हो रहा है निरंतर। सुबह सुनाया था ना, ये उम्र तो खत्म हो रही है, जितने वर्ष आ गए आप राजी होते हो हम जी गए, जी नहीं गए इतने मर गए, और जितने मर रहे हैं जैसे हम आकर बैठे, आप आकर बैठे, उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र किसी की नहीं, छोटे से छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़े से बूढ़ा हो, पर इतना समय बीता हुआ तो मौत के आड़ थी वो दूर हो गई, जितना समय बीता है उतने मौत नजीक आ गई, करीब करीब घंटा भर मौत नजीक आ गई। तो जी रहे हैं कि मर रहे हैं, प्रत्येक क्षण मौत नजीक आ रही है, प्रत्येक श्वास में मौत नजीक आ रही है, खुशी मनाते हैं, बांसगांव जन्मगांठ करते हैं, आज आज और नई नया नया खर्च करते हैं, विवाह की वर्षगांठ होती है, निमंत्रण देना पहले निमंत्रण की सूचना देते हैं, वो पद फिर निमंत्रण देते हैं, खर्चा निरर्थक बढ़ा रहे हो, अन्यथा कृपा करो, पर भगवान ने पैसे दिए है तो वे पैसे नष्ट करने के लिए है, तेली के अगर तेल होता है तो पैर धोने नहीं होता, तेल तो गाड़ी में है ही, पैर धो तो चलो पैर धो ले, इस वास्ते आपने पैसे दिए भगवान ने, ऐसे खर्च ना करो, निरर्थक न सो, नई नई बात नई नई रिवाज निकालते खर्चे नहीं नहीं, बड़ा आश्चर्य होता है, आपको पुण्य करने की जगह नहीं है क्या, गाय रक्षा करो, गौशाला जगह जगह गौशाला खोलो, कई विधवा बहनों है जिसके बालकों के पढ़ाने का प्रबंध नहीं है, तो आप जाति में से महिला संघ के लिए ये बात बहुत आवश्यक है, जिन बहनों के पास ऐसा नहीं हो तो बालकों को पढ़ाई के लिए आप उनको दो, और शादी करने के लिए उन घरों की आप शादी करो, हैदराबाद में मायूर सम्मान हुआ, आप भी होंगे ही, मैं गया हूँ, मैं पंडरपुर था तमाशा उस समय, तो उससे मेरा शाम को रवाना हुआ, ठेठ पहुंच गया, रात रात में हैदराबाद पहुंचा, उनको कहा मैं गरीब घर की बेटी लो और बेटी गरीब घर में दो, गरीब घर ले, कब लोगे जब आप भूख नहीं रुपया ज्यादा ना लानी चाहोगे तो गरीब घर ले, आपका काम करेगी, और गरीब घर में दो 10 लाख 20 लाख रुपए दे दिया तो वही धनी बन गया, तो ब्याह भी हो गया धनी भी हो गए, इसी बात मैंने कही थी, आप लोगों में से होंगे ही उस समय में कोई हाथ हो गई है, जल्दी पहुंचा मैं, अब मेरी बात सुनते ही नहीं, मैं क्या करूं बताओ, बालक तो रोए हैं और क्या करे, अब माँ बाप नहीं सुना तो क्या करे साहब, मैं तो आप सुना कह सकता हूं और क्या करूं, आप कृपा करो कृपानाथ, अपना अत्याचार मत होने दो, बिजली खर्चा नष्ट मत होने दो, वो टेप तो होगा भाई वहां सुनाए थे मैंने, हमें कल करते हैं टेप आने वाले आदमी आए नहीं हमारे साथ ही उनके पास ही, और दहेज प्रथा की बात दहेज नहीं खर्चीला जीवन खर्चीला ना बना, एक दिन बताया था जयकार लिया था, तो वे बातें आप देखो, गीता ठीक है जो बोलती भगवान बहनों माताओं से कहना है कि बचाओ हमारे को बचाओ, हाँ तो वो सुनाओ भाई उनकी नकल कर दे और वो सुनाओ, आप टीका सुनो, जब कोई भगत होता है मेरे आता है तो मैं सुनाते रहा हूँ, मेरे को तुम पीछे वही बैठा सुनाओ, मैं नहीं सुनाता पीछे, आप सुना सकते हो क्या, वैगन दे दिया वो कैसे सुना देंगे, टेप ऐसा श्रोता है महाराज पूरी की पूरी सुन लेता भर लेता है अपने और सुना देता है आपको, तुम भी बातें सुनो, आप एक काम में लाओ, सुनना बहुत अच्छा है पर सुनने की अपेक्षा भी सुन करके धारण करना बहुत ऊंचा है, लाखों करोड़ों गुना अधिक लाभ होता है उसमें, हाँ वो प्रश्न करो खुला करो, बड़ी अच्छी बात कही महाराज ने, आप संकोच मत रखो, हृदय से खोल करके महाराज कैसे करेंगे, ऐसे परिवार नहीं है ऐसा अंदर तो हो जाएगा ही क्या करें, बताओ बोलो जो आपकी शंका हो खूब बोलो, पूछो जोर से कहना चाहिए मेरे को कि आप क्या कर रहे हो, परिवार नियोजन करो, कहाँ खाएंगे कपड़ा कहाँ पहनेंगे रहेंगे कहाँ, जमीन सब रुक जाएगी घर कहाँ मिलेंगे, करो आप जोर शंका मन में करो, संदेह हो प्रगत बहुत उचित समझे लो, पर आज वो कौल साहब वो कह रहे थे दिल्ली वाले कि स्वामी जी आपका सुनेंगे नहीं लोग, व्याख्यान नहीं सुनेंगे, इतनी बैठ की है गहरी बात, पढ़ाई में छोरों के भीतर बैठ गई, वो कीड़िया कहता था मैं तो व्याख्यान देता था पढ़ता था, जब के परिवार निरंतर करना ही चाहिए। ऐसी भीतर में बैठ के सिनेमा के द्वारा और पुस्तकों के प्रसार के द्वारा और शिक्षा के द्वारा छोरों को सिखा रहे हैं ये, तो उनकी ऐसी बैठ के भीतर के तो बहुत जरूरी है। वो पांचजन्य पत्र में दिया जिसमें कहते ये तो बहुत आवश्यक अनिवार्य होना ही चाहिए परिवार निरंतर, तो गर्भपात की जीवित मेरे स्वीकार करी वो नहीं छापा नहीं मेरा गर्भपात की सावधि वो नहीं छापा तो ये तो आवश्यक है। तो आपकी आवश्यक प्रति पूछो मेरे को जबान लाजवाब कर दो, मेरे को चुप कर दो, मैं राजी होऊंगा नाराज नहीं होऊंगा। इतनी सभा में मेरी फजीती हो तो करो आप के जवाब नहीं देगा स्वामी जी कुछ भी, मैं ठेका नहीं लेता हूं जवाब का, पर आप लाजवाब कर दो राजी में होऊंगा नाराज नहीं होऊंगा। ये बात कर दो, ये पहले कह देता हूं नाराज नहीं होऊंगा। मैं तो कभी विनोद में कह देता हूं कि मेरे अगर जवाब नहीं आया तो क्या है, मेरे मुंह से पहले ही नहीं है क्या जाएगा बताओ, मुंह से उसे मुंह जाए हमारे मुंडा ही पहले क्या जाएगा हमारा क्या फजीती होगी, क्या इज्जत करके छोरा छोरी का ब्याह करना है, फजीती होने से क्या नुकसान हो जाएगा हमारा, आपके तो छोरा छोरी का संबंध नहीं होगा हमारे क्या फल होगा, यहाँ हो जाते और जहाँ जाओ टुकड़ा मिल जाएगा काम मोह निकाल लेंगे मिल जाएगा क्या हो जाएगा क्या वादा हो जाएगी, इस बार संकोच मत करो आप। जैसे गर्भपात पाप है जीव इंसान से परिवार नियोजन पाप में है क्या? मैं कहता हूँ पुण्य करने वाला आवेगा ही नहीं, भजन करने वाला आवेगा नहीं, सूरवीर आवेगा नहीं, सती आवेगा नहीं, यति मंदिर आवेगा ही नहीं, तो आवे ही नहीं तो पाप कितना है ये कैसे आएगा बताओ, सती कोई होने वाली कैसे आएगी, जति मर्द कैसे आएंगे, तत्व जीवन मुक्त कैसे होंगे, आपने रोक दिया मेरे को पूछा था प्रश्न आप थे नहीं सरदार पूछा आप भी थे कि ये तो पाप है, मेरे को पाप का बाप है ये पाप का बाप है, पाप तो उसका एक अंग है, परिवार नियोजन का एक अंग है ये, गर्भपात तो उसका एक अंग है छोटा सा, महान हत्या है बड़ी भारी, दुर्लभ हो मानुषो दे दुर्लभ साथ मिलेगा सूर्य दुर्लभ धन गावा, मनुष्य शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ है, वो लोग देते हो आप कितना अन्याय करते हो, कितना अत्याचार करते हो, कितना पाप करते हो, कितनी हानि करते हो, दो इसका दबाव दो, वे संत महात्मा कहाँ आएंगे, वे सूरवीर कहाँ आएंगे, हमारी माताएं सती धर्म वाली कहाँ आएगी, जतिमर्द कहाँ से आएंगे, और आप व्यवहार में व्यापार करने वाले कहाँ से आएंगे, विदेशों में साथ व्यापार करेंगे आप दूर आप दो ही रहोगे, घर के सेवा सेवा मुश्किल हो गई है बूढ़ों की बेचारे की सेवा कौन करे, या दो तीन घर बंद कर देते हो, बोलो उसे जवाब दो काटो मेरी बात को, मैं राजी होऊंगा नाराज नहीं होऊंगा। महान अनर्थ है बड़ा भारी अनर्थ, आप संयम रखो, ऐसा ही आपको हमारे संतान ज्यादा नहीं चाहिए, संयम रखो, शरीर रहेगा ठीक, बल का तो नाश कर देना, उम्र का नाश कर देना, जल्दी मर जाने की तैयारी कर देना, मन पाप जरूर करना, ये कोई बुद्धिमाने का काम है बताओ, जो आदमी कम होंगे उपार्जन कम होगा, जन उपार्जन कम आ तो भूखा मरोगे आपका ना बचेगा, संख्या कम होने से खेती कम होगी ज्यादा होगी, व्यापार कम होगा ज्यादा होगा, फौज में ज्यादा होगा कम कौन भर्ती होंगे, ये कौन करेगा बोलो, परिवार नियोजन करने में एक दो आपको रहेगा, अरे वो मर गया तो हम दक्षिण में गए सत्संग करने के लिए, तो वहां कहा महाराज दो बालक थे एक को पागल कुत्ता खा गया, अब उसको आशीर्वाद दो जीता रहे, खान आपके घर में उसको बंद करते हैं आशीर्वाद चाहते हैं हमारे से, ये बीती हुई बात है, बताओ इसे जवाब दो मेरी बात काटो बोलो, मैं नाराज नहीं हूंगा, सरकारी अफसरों के पास भेजी जितने सदस्य है पार्लियामेंट्री में सब पास पुस्तक भेजी है, एक दो आई पुस्तक क्या आपकी शत प्रतिशत बात थी, और दुआ नहीं आ दूसरा लेगा दास जी ने लेगा मेरा नाम ये दास दास जी, गुजरात में अपने जोधा आते हैं ना एक पैर वाले उन्होंने महाराज तो यहाँ ये पुस्तक देख करके उसने कहा स्वामी जी ऐसा लिखते हैं इनको कैद करनी चाहिए। वो पूछे थे देखते नहीं उसे ग्रंथ तो देखो और पुस्तक तो देखो उनके गीता दर्पण देखा है जो महाराज बहुत राजी हुए लोग कहते अपनी गुजराती भाषा में होनी चाहिए। ये कोई बैर थोड़ा ही मेरा, मेरे तो सुझाव है, मेरा एक ही विषय नहीं है और विषय भाव देखो मेरी पुस्तक पढ़ो तो ये नतमस्त हो गए मान लो बात नहीं तो ये परिवार नहीं बंद करता है क्या सरकार की स्कीम है उसको विरोध करता है उसका। ब्रह्मचर्य जीवन में कुछ गीता नहीं निकली गई ब्रह्मचर्य ऐसी बोलते निकली छोटी ब्रह्मचर्य जीवन है ये तो दूसरी जगह निकली है शिवानंद की लिखी वो मेरे को मिले थे महाराज बहुत बढ़िया 25 नियम लिखे मैं जब पढ़ता था मिली थी चारों ने मिलती उस समय में पीछे बड़ी आसन तक बढ़ा दिया है भाई जी निकाली ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य जीवन है ये भाई मेरे को तो याद नहीं है ब्रह्मचर्य जीवन है पुस्तक बहुत बढ़िया है पढ़ने लायक है चौबीस 25 नियम है उसमें मैंने पढ़ी है छोटी थी जब पुस्तक चार आना मैं मिलते थे आज वो कितना वर्ष हो गया होगा 86 में मैं तो 1986 में पढ़ाई छोड़ दी थी मैंने उसमें पढ़ाई करता था कोई 1975-74 की बात है विक्रम संवत 74-73-74 उस अंदर थे पूरा याद नहीं बस उस समय थे छपते थे बहुत बढ़िया पुस्तक है उसको पीछे दूसरे क्रम साहब जिसमें आसन पुस्तक बढ़ा दी लंबी पुस्तक बढ़ गई आसन और दूध लिखा हुआ वो कहां से निकल गया आपने शिवानंद जी लिखी हुई शिवानंद जी विवाह किया हुआ था रहते थे शिवानंद लिखी हुई ये शिवानंद नहीं लिखी शिखर शिवानंद जैसे दूसरा ग्रंथ होता है तो ग्रंथ की महिमा होती है वो थोड़ी होती है ग्रंथ बड़ा जैसे भागवत बड़ा है 6 अध्याय का महात्म है जैसे 4 अध्याय का महात्म है दोनों मिलाकर 10 अध्याय का महात्म हुआ। गीता में 18 अध्यायों का 18 अध्याय का महात्म तो एक पद्म पुराण में है यह गीता के 18 अध्यायों के श्लोक है 700 उसमें 1100 श्लोक है महात्म के और किसी जगह और गीता का महात्म है बड़ा पुराण गीता का महात्म है और गीता का महात्म जो वशिष्ठ में आया है कैसा राम जी कहेंगे ऐसे गीता कहेंगे ऐसी बात उसमें आया है तो गीता का महात्म बहुत है। तो गीता वो जो वहां अटक गए ना बीच में गाड़ी फेल हो गई इस बात आ नहीं सके अपने पास न है क्या नहीं है ताल स्वर सहित सब पूरी गीता पूरी की पूरी गीता। तो गाने बजाने वाले एक सज्जन हो अगर वो ऐसे करें उसे सीख लें जी अच्छा आपके पास है क्या ताल स्वर वाली गीता भरी हुई है क्या आपके पास मैंने बात नहीं हुई प्रचार उसार होगा नहीं इतना प्रचार हुआ नहीं मेरी आवाज नहीं है वो है बजरंग बजरंग आवाज में है बजरंग बोलते थे ना पद यहाँ उसकी आवाज में है वो भरवाई है मैंने कह कर दू गीता भर दो तार स्वर सहित और कीर्तन भरा हुआ है कीर्तन कर गई बजरंग पद बोलता था ना आपको दिखाई आपने उसे शर्म बनी है। तो एक तो ये बात कि आप कीर्तन कराओ कीर्तन कराओ आए ही नहीं भजन का द्वारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा बीमार हो गया आने लग रहा ही नहीं इतना ज्यादा बीमार हो गया दूसरा आए वे पहुंचे ही नहीं वे अपने साथ वाले ना सुने लाल जी दौल बजाने वाले वे जो हुआ बीच में गाड़ी पहले सुने आए एक बात हमारे मन में आई, महिला संघ है यहाँ, हमें दरी पर उसका नाम देखा है, तो महिला संघ के लिए वो देखा तुम याद नहीं, आज याद आई बात, महिला संघ है यहाँ, तो हरियाणा में महिला संघ ने हरियाणा प्रांत में मदिरा बंद कर दिया। महिलाओं की आज बात सुनी जाती है, आज सुनते विशेष, तो ऐसे अगर करे ये हमारे तो ये परिवार नियोजन के बहुत नाश हुआ है, एक तो हिंदुओं का, एक गायों का, ये बड़े नाश ही कर रहे हैं। नाश करने के दो उपाय है, जीतों को तो मार देना और पैदा न होने देना, गाड़ी परिवार नियोजन करके हिंदुओं का नाश, करोड़ों मनुष्यों की क्षति करी, करोड़ों की वो तो खतरी, इधर तो ये नाश हो रहा है, उधर विपक्षी दल में बहुत बढ़ रहा है, अब क्या होगा, वोट का जमाना है, परंतु तो सरकार इसी पीछे पड़ी है। तो बहनों से कहना है कि आप लोग क्रोध बड़ा अच्छा है, हमारी सुंदर भाई उसने लिखा है कि गर्भपात से कितने कितने रोग होते हैं, ठिकाना सहित नाम है, वो रजिस्ट्री अपने पास होगा नहीं होगा पता नहीं है, उसमें लिखा हुआ है नाम पता सहित है क्या अपने पास। तो महिला संघ से मैं कहना है कि आप ऐसा आंदोलन करो, गर्भपात न करे कोई, बहुत बड़ी भारी हत्या है गर्भपात की, यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपात ने प्रायश्चित त्यागो विधीयते, ब्रह्म हत्या का जो पाप है ये चार महापातक है, गंगा गाय को मार देना इतना पातक नहीं जितना महापातक है चार, एक तो ब्रह्म हत्या, एक मदिरापान और सोने चांदी की चोरी और गुरु पत्नी गमन, ये महापाप है चार, और महापाप करने वालों के साथ तीन वर्ष रह जाए आदमी वो न करे पाप तो उसको भी वही दंड होगा जो महापाप ही होता है, और इस महापाप से दुगुना पाप है गर्भपात करने का, बहुत भयंकर पाप, मैंने पुस्तकों में देखा है तो गर्भपात के समान कोई भयंकर पाप और नहीं देखा है। गर्भ में जो बालक आता है वो बालक ऋषि है, ऋषि देवभूति और माता और कपिल जी महाराज का जो संवाद है भागवत में तीसरे स्कंद में, तो उसमें कपिल जी महाराज ने गर्भवास का वर्णन करते हुए उसको ऋषि कहा, ऋषि 100 जन्मों की बात याद उसको होती है गर्भ में बच्चे को, 100 जन्म की, वो कहता है अब मैं भजन करूंगा ऐसा कहता है वो क्या रहता है, तो उसको ऋषि नाम दिया, ऋषि महान, ऋषि की हत्या करे जितना हत्या होती है उसकी गर्भपात की, डॉक्टरों ने कह दिया कि तो ये काठ की तरह कोई बात नहीं है, तो कैसे बढ़ता है वो, उसको प्राण नहीं तो बढ़ता कैसे, और गर्भपात की पुस्तक तो आई होगा यहाँ पर, वो इनको देनी चाहिए, गर्भपात की पुस्तक आई है तो पुस्तक दो आप देखो, बहुत बड़ा भारी पाप है, जीव का कितना नुकसान होता है, और गर्भपात करने वाली बहनों के कितने रोग हो गए हैं, बड़े भयंकर रोग, एक जगह एक बहन कैसा रोग हुआ जो रोजीना महीने का महीना खून लेना पड़ता है, इतना खून गिरता है नहीं तो मर जाएगी, इस तरह के बहुत रोग होते हैं। सुंदर भाई ने ऐसे लिस्ट बनाई है जिसमें नाम लिखा है ये रोगों के, तो रोग वाली का ठिकाना न लेकर के संख्या लेकर बताई है, किसी के सामने उनकी फजीती न हो, तो लिखा है अलग लिखा है उनका नाम, क्या क्या रोग है, क्या नाम है, क्या ठिकाना है, वो सब लिखा हुआ है, और सामने प्रकट करने के लिए केवल रोगों के नाम लिखे, तो ऐसे रोग होते हैं। तो महिला संज्ञा है, आप लोग चेष्टा करें तो गर्भपात तो जल्दी आपको बंद कर देना चाहिए, नारी जाति की बड़ी भारी हानि है, और देखते हैं कन्या है तो गर्भपात कर देते हैं, कन्या का नाश करना, कन्या क्या है, मातृशक्ति है, वो मातृशक्ति, माँ का दर्जा पिता से 100 गुणा अधिक, किसी 10 गुणा अधिक, गौरवे नाथ नीचे तेरेगा 100 गुणा अधिक माँ का दर्जा, तो मातृशक्ति का नाश कर देना, गर्भ के नाश का पाप अलग, अरे मातृशक्ति का नाश करना कितना बड़ा भारी अपराध है, कितना पाप है वो यहाँ हो रहा है, तो इन लोगों को तो नष्ट कर देना, और बस मुसलमान ये गायों को मार देना, गाय बहुत कम रह गई है, नया नया कारखाना खुद रहा है बुसरखाना, हबड़ा में वहां कहते कलकत्ता हबड़ा में एक बहुत बड़ा कारखाना होगा, मशीनों के द्वारा हत्या की जाएगी, ऐसा वो हैदराबाद में है, एक दूसरा दूर तो है उसे बड़े, और फिर नया खोल रहे हैं। आश्चर्य आता है हजारों आदमी उसमें काम कर रहे, 36,000 कसाईखाना है हिन्दुस्तान में गायों के मारने का, 36,000। ये स्वराज होने के बाद हुआ है तो आंदोलन आपको करना चाहिए, गायों की रक्षा करो, विशेष जरूरत है बार गायों की रक्षा की। बहनों से कहना है कि आप लोग ऐसी चेष्टा करो कि ये परिवार नियोजन बंद करो। आप लोग कहते हैं कि ज्यादा हो जाएगी जनता तो खाएगी क्या, प्रत्यक्ष अनुभव इस बात का है, बंदरगाह पर जाकर के भाई लोगों से कहना कि आप निगाह करो, जब जनता कम थी तब बाहर विदेश से गेहूं आते थे, मेरे देखा हुआ है, और आज विदेशों में चावल जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया फल जा रहे हैं, साग जा रहे हैं, बहुत से फल जा रहे हैं विदेशों में, ज्यादा जनता होने से ज्यादा पैदा हुई है, और कहते हैं ज्यादा पैदा खाएंगे क्या, ये चिंता भगवान को होनी चाहिए, आपको होनी चाहिए, बड़ी बड़ी भाई भाई बहुत ही पाप की अन्याय की बात है, सोचते ही नहीं आपके ऊपर चिंता इसकी कि जनता बढ़ जाएगी खाएगी क्या, जमीन में रहेगी कहाँ, बहुत गंद पड़ी है जमीन, सरकार को तो चाहिए कि वहां हल चला करके अनाज ज्यादा पैदा करना चाहिए, और ज्यादा आदमी तो अनाज पैदा, हम दो और हमारे दो तो माँ बाप की सेवा करेगा, वो खेती करेगा, कारखाना खोलेगा, विदेश के साथ व्यापार करेगा, दूसरों के साथ में कैसे व्यवहार होगा, फौज में भर्ती कौन होंगे। अभी ऐसी दशा हुई है, गांव की बात मिली है, दो छोरा थे मर गए, उन बूढ़ा को आज पानी पाने वाला आदमी नहीं है, बस दो हो गया बंद कर दो, मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता है, आप लोग देख तो बालक हो गए दो हो गए बंद करो, तो दो हो गए वही मरेंगे नहीं, 6-7 बालक मर जाते हैं एक एक, मैंने ऐसा देखा है, उनसे मैं मिला हूँ, 6-7 बालक फिर मर गए, अब दो बालक है उसे बंद कर दो, ये फिर ठीक करना आता नहीं, आता है तो बहुत जल्दी तो कोई कर सकते हैं, कुछ दिनों के बाद में नसबंदी की हुई खुल नहीं सकती, ऐसा अन्याय कर रहे हैं, महान हत्या हो रही है, तो महिला संघ से मेरा कहना है कि आप इस विषय में आगे बढ़ो, आपकी सुनाई होती है विशेष, पुरुषों की अपेक्षा आपकी ज्यादा सुनाई होती राज्य में, तो ये अगर एक सोर्स से आप करें तो हरियाणा मदिरा बंद कर दिया कि मदिरा पीने से हम लोगों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं भाई, उसने मदिरा बंद हो गया वहां, इस वजह से आप लोग आंदोलन करो, ये परिवार नियोजन बंद हो जाए तो मैं तो बड़ी भारी आपकी कृपा समझू, मैं तो बहुत कहता था, मेरे को तो बहुत दबाया, मत कहो मत कहो मत कहो, तो दब दब दब गया, अब कम कहता हूँ, याद नहीं है तो मैं जाने छोड़ देता हूँ, छूट गई है बात, मेरे बहुत दुख होता है उसे, 25-30 वर्ष कह रहा हूँ मैं, ये 2025 के समय सिंथल में महाराज जा गए, मैं तो महाराज वहां चातुर्मास था तो उसमें कहता था, उससे पहले 5-7 वर्ष पहले कह रहा हूँ, तो वो 30 वर्ष करीब हुआ, मेरे को पूरा समय याद नहीं है, पर बहुत जब से सुना तब से ही निगाह कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं है, बहुत खराब है, हमारे मित्र हरिप्रसाद जी कहते थे कि आप वो कैद कर देंगे, आप परिवार नियोजन के बंद करते हो, राजद्रोही हो आप, तो राज्य के आदमी तुम्हारे कैद कर देंगे, भाई कर देंगे तो कर देंगे, क्या करें, मेरे सस्ती नहीं, मेरे बहुत दुख होता है, आप यहाँ भी कई गर्भपात हुआ ही होगा तो होता ही होगा, जहां जाता हूँ कहता हूँ गर्भपात के घर की हमारे को भिक्षा मत देना, पानी भी मत पिलाना, बड़ा भारी पाप है उसका, गर्भपात की वो स्त्री देख रहे वो अन्न खाने लायक नहीं होता, वो अभक्ष भोजन हो जाता है, ऐसे दिखे वो प्रमाण है, हमारी पुस्तक है वो यहाँ आपके विद्या भी, ये वर्तमान दशा देश की उसका परिणाम, वर्तमान दशा उसका परिणाम पुस्तक है, एक मातृ हत्या है उसी पुस्तक है, तीन पुस्तकें हमने लिखी है, एक बड़ी है वो वर्तमान देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम, तो आप लोग देखें, और महिलाओं से कहना है बहनों आप कृपा करो, ऐसी कृपा करो हमारा देश बचे, आप हम सब बैठे हैं ये माँ से आए हैं, माँ से, माँ ने ही हमारे को खाना पीना चलना फिरना सिखाया है, संसार में सबसे पहला गुरु माँ है, अब माँ नहीं हो तो आप और हम आ जाएंगे क्या? ए बहन बेटी भाई बेटे कोई आ जाएगा? बिना माँ के कहाँ से आएंगे? धरणी है, मातृशक्ति है, मातृशक्ति का बहुत आदर होना चाहिए। जैसे निराशे करते हो केवल आराम के, आराम के पीछे, क्या उनको पढ़ाना पड़ेगा, रोना ठीक करना पड़ेगा, ब्याह करना पड़ेगा, तो ब्याह में क्या दहेज देना पड़ेगा, वो खर्चा हो जाएगा, वो मर जाए तो ठीक देना नहीं पड़ेगा। आप विचार नहीं करते हो कि हमारी माँ अगर ऐसा करती तो आज आपके शौर में आ जाता? बताओ, अच्छे अच्छे महात्मा आज होते हैं, पहले ही बंद कर दे। दुर्लभ मानुष होती है, मनुष्य बहुत दुर्लभ बताया गया है, वो आना ही बंद कर देना कितना अन्याय है, कितना बड़ा भारी पाप है। 84 लाख गुणी में घूमते घूमते मुक्ति का दरवाजा केवल ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन से परलोक संवारा, मनुष्य शरीर मुक्ति का दरवाजा, उस दरवाजे पर न आने देना, कितना पाप है, कितना अन्याय है, कितनी हत्या कहे, कितना पाप है, क्या कहे, मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसा अन्याय है, और आप बहनों विचार करती हो सकता है, आप रोग सोते हो उसको, बहनों कैसे थे हमारे रोग ऐसा ऐसा हो गया। सुंदर भाई के पास वो सब लिस्ट लिखी हुई, सब कई जगह पूछा स्त्रियों ने, और उन्होंने बताया मेरी ये रोग है, मेरी ये रोग है, ये रोग है, सैकड़ों रोग हो गए उनके, सही बात में वो रोग कितने पता नहीं हमें, ऐसे रोग हो गए, और बहुत हालत खराब हुई। जोधपुर में एक है महिला नायन, वो रक्षा करते हैं, क्या कहते हैं, नर्स, तो नर्स उसने बताया, महाराज के कमर में दर्द होता है, अंधेरी आती है, उठने बैठने में दर्द होता है, और ये नस बंदी करने वाले मनुष्य डरपोक हो जाते हैं, जोर से बंदूक दे दिए बोर छोड़ तो प्राण खंड खत्म हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, ऐसे कमजोर हो जाते हैं, और उसे बहुत बड़ी भारी हानि होती है। संतति का निरोध होने से कितनी संख्या घट रही है, बोर्ड का तो जमाना, विद्यार्थी में 60-60 लड़के एक एक 3 ब्याह किया, 14 ब्याह फेल करूंगा, ऐसी सुनी है, 20-20 लड़के एक है, ऐसी बात मेरे पास आई है। तो उसे इतना पंच बढ़ जाए, आपने घट रहा है, फिर दशा क्या होगी? आप जरा सोचो कि अपना अपना आधिपत्य नहीं रहेगा, वोट के दिवा नहीं, उनका आधिपत्य होगा तो क्या होगा? फौज में भर्ती भी हो रहे हैं, नहीं तो पहले फौज में उनको भर्ती नहीं करते, हिंदू ही रहते थे फौज में, अब फौज में वो भर्ती होने लग गए हैं, अगर वे फौज में हो जाएंगे, वहां दंगा हुआ, वहां पहुंचेंगे तो क्या करेंगे वे? आप जानते हो, मंदिरों का नाश करना, पुस्तकों का नाश करना, बहन बेटियों को ले जाना, लेना, जबरदस्ती करना, कितना कितना काम करते हैं। आप अगर चेत करो तो बड़ी अच्छी बात है। बम्बई में मैंने कहा तो नहीं, जो कलकत्ता की बात कहा याद नहीं थी, तो कहा तो भैया ये साधुओं का काम नहीं है, वो सिंधल में कहा था, साधुओं ने कहा ये साधुओं का काम नहीं है, साधुओं को तो उपदेश देना, उनके शिक्षा देना ये काम है, ये तो गृहस्थों का काम है। मैंने कहा गृहस्थ कोई रहेगा सुनाएंगे क्या हमारी बात? ईसाई सुनेंगे क्या? मुसलमान सुनेंगे? आप नहीं रहोगे तो हम सुनाएंगे इसको? कौन सुनेगा मेरी बात? आप भविष्य नष्ट कर दोगे। मौत तो बंद नहीं कर दी और जन्म ना बंद कर दिया यार, मौत सब तैयार है, हम लोग हमारे दो हो तो वास्तव में 10,000 है, आप 10,000 ही रहोगे, अधिक तो होंगे नहीं। अरे मरे जी 10,000 में से ही मरेंगे, कोई नया आकर मरेंगे? वे मरते मरते खत्म हो जाएंगे, क्यों पैदा तो होना नहीं, हम दो एक और हमारे एक, ये नारा है, और ये काम चेष्टा कर रहे हैं लोग। ढाले गांव में सत्संग हुआ, उसमें कई बच्चे खेलते थे, आदमी बोला कैसी बात है, इतने बच्चे हो गए, इतने बच्चे खेलते हैं, क्या बात है? विशेष माहेश्वरी और अग्रवाल यही है, माहेश्वरी विशेष नागौर प्रांत के, माहेश्वरी ढाले गांव में सत्संग होता है वो, तो उसमें ज्यादा माहेश्वरी थे, बड़ा अच्छा उनका प्रबंध है, बड़ा अच्छा संयोग होता है वहाँ, गीता प्रेस हुआ, गीता भवन वहां भी खोला है सत्संग के लिए, सोमानी जी ने बड़ी मेहनत की है। तो इस तरह से आपसे अपरिचित नहीं है, आपको ये नहीं जानते हो, जैसी बात नहीं, आप जानते हो कितना उद्योग कर रहे हैं वो, यार ये वंश नष्ट हो जाएगा तो दशा क्या होगी? तो वो पुस्तक जरूर देखे आप, पढ़े लिखे आदमी, देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम, गीता प्रेम सभी है, और गर्भपात उसमें फैसला आप पर, गर्भपात के जो क्या क्या हानियां कैसे कैसे बात करते हैं, क्या दशा होती है, 10,000 कितने गर्भपात किए, जब उसकी फिल्म बनाकर देखा तो वो डॉक्टर भाग गया वहां से, कैसा काम मैं नहीं करूंगा, होश ही नहीं, करते ही रहते हैं, समझते ही नहीं। आज तो ये बात है, बड़े बड़े विज्ञानी आदमी वे समझते हैं कि इसमें प्राण है ही नहीं, जो कितना ऊंचा ऋषि संज्ञा जिसी की ऋषि ऋषयो मंत्र दृष्टार, वेद के मंत्रों का दर्शन करने वाले ऐसे ऋषि है, वह ऋषि संज्ञा उसी गर्भ में बालक की, उस बालक की हत्या कर देते हैं, गर्भपात कर देते हैं। आपने यहां हुआ का असुता थोड़े रह सकते हैं आप, मेरे तो मैंने पूछा नहीं, ये बात छेड़ी नहीं, परंतु तो मेरे यहां यहां कई गर्भपात होता ही होगा, अब भी होता होगा, और शरण बड़े जोर से हो रहा है, जगह जगह सरकार कैंप लगा दी थी और धीरे धीरे करती थी, वो तो वे खर्चा ज्यादा होता है, इस वक्त कैंप लगाना बंद किया है, खर्चा ज्यादा होता है, खर्चे के कारण से उनके मन है कि सब गर्भपात कर रहे, दुनिया मात्र में कहते हैं ये काम है, जनता बढ़ गई जो घटनी चाहिए, अरे बढ़ना घटना आपके हाथ में है, तो आप घटना जिसे बंद कर देते उसके पास पैदा करो, नाश करने में तैयार, उत्पन्न करने में सामर्थ्य नहीं, कितना राक्षस होना है, कितना असुर होना है, कितना नीच बना है, कितना हत्या है। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि आप इसलिए उद्योग करो, बहना उद्योग करे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगी, भाई लोग विषय दो, भाई लोग उनके प्रेरणा करते हैं कि तू ऑपरेशन करा ले, ऐसे मेरे पास पत्र आए, ऐसे पुरुष मिले मेरे को, बहुत तंग करते हैं स्त्रियों को, कई जगह स्त्रियां करती है, और स्त्रियां कही एक जगह बात है, मैंने कहा जिसे गर्भपात घर में हुआ वो भिक्षा मत देना, मत देना कोई भी, तो उस जगह वो भिक्षा आई, लोगों ने कहा कि इसकी बहू ने गर्भपात कराया है, सास को पता नहीं है, वो बम्बई में जाकर आगे चुपचाप, सास को पता नहीं घर पर गर्भपात हुआ है, अब मेरे को क्या पता कहाँ होता है, यहाँ भी भिक्षा आती है तो मेरे को आश्चर्य होता है, और मैं जहां तक परहेज रखने की चेष्टा करता हूँ, परंतु अब झूठ बोलते हैं विश्वास भिक्षा दे दो, बड़ा भारी पाप होगा, एक तो गर्भपात के पाप होगा, और एक मेरे साथ में विश्वासघात का पाप होगा, विश्वासघाती महापापी, जो विश्वासघात करता है वो बड़ा भारी पाप होता है, हम तो विश्वास कर लेते हैं गर्भपात नहीं किया है, अरे कहिया वो आ जाएगा तो उसका बड़ा भारी पाप, भयंकर पाप लगेगा आपको, मैंने आपको कोई बिगाड़ा नहीं, आपका नुकसान नहीं किया, मेरे साथ विश्वासघात करते हो, अरे पुण्य चाहते हो, पुण्य होगा, महान नरक होंगे, मामूली नहीं होंगे, मेरे साथ विश्वासघात करते हो, मैं नहीं जानता हूँ क्या क्या है नहीं है जानता, मैंने कह रखा है कि मैं घर की भिक्षा बंद दो जिसमें गर्भपात किया, अब वे बोले ही साथ झूठ बोल जाए क्या पता लगे, झूठ बोल कर भिक्षा दे दें, पर भिक्षा दे दें निहाल हो जाएंगे, भिक्षा दे दो पर मेरे साथ विश्वासघात करते वो पाप समझता हूँ कितना होता है, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, मेरे साथ विश्वासघात करते हो, अगर करते हो तो ऐसी बात है मेरे को पता नहीं है, यहाँ भिक्षा लेने वाले पूछ लेते हैं, पर पूछने पर ये माइयों के बहन है स्वामी जी को भिक्षा दे देने याद हो जाएगी, रोटी खा ले मेरी, अब सभी रोटी कैसे खा लूंगा मैं, माताओं का हृदय कोमल होता है जिसी कारण से हमारा आपका पालन हुआ है, तो हृदय कोमल होता है, इनका नर्म होता है, फौज में भर्ती इनको करे वो काम होगा, कैसी बात आज तो आता है, मतलब बड़ा भारी आज की जीती पर, और आप ये दहेज प्रथा है ना लेना बंद करो, देना बंद करना आपके हाथ की बात नहीं है, बड़ी कन्या होगी देना पड़ता है क्या करें, आप लेना बंद कर दो, हम नहीं लेंगे कुमकुम कन्या, केवल कुमकुम कन्या लेंगे, न लेंगे आप साया दूध बरोबर मांग के लिया पानी, अरे खेचा दानी खून बरोबर ये संतों की वाणी, इतना कितना खर्च करेगा, इतना खर्च करेगा पहले करते हैं इतना, ये बड़ा भारी पाप है, आप लोग कृपा करो, भाई लोगों से कहना है कि आप दहेज प्रथा बंद करो, लो मत देना बंद करना हाथ की बात नहीं है, कन्या बड़ी होगी क्या करे, देना पड़ता है, पर लेने वालों को होश नहीं है कि मनुष्य का दान लेते तो कन्या दान लेते हो तो देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है, सदा देने वाला का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है, तो कन्या दान करने वाला बहुत बड़ा आदमी है, उसको दबाते हो कि इतना पैसा लेंगे हम, इतना पैसा लेंगे, छोरों की बिक्री होती है 50,000 रूपये 250 पावे 3-4 लाख रुपए लगते हैं ऐसा मैंने कल लेकर कल कहते हैं सुना लाखों रुपए एक बार देखा करोड़ रुपए थे सुनी इतना खर्चा लगे एक कन्या के लिए जब क्या करे बंद करो कन्या करो पात करो तो देना पड़े इस दहेज के कारण से ऐसा पाप होता है और वो लगता है दहेज लेने वालों को क्योंकि उनके कारण से तो ये जैसा हुई है तो आप दहेज लेना बंद करो देने में तो क्या किया जाए कन्या है बड़ी हुई ब्याह करना ही पड़ता है कन्या घर पर थोड़ी रहेगी इस बात से देना की तो प्रतिज्ञा नहीं लेने की प्रतिज्ञा कर दो बल्कि हम किसी से दहेज ले गए नहीं अब साथ के साथ ब्याह करना शुरू किया है उसमें क्या क्या अनर्थ होते हैं हमें पता नहीं है होटलों में भोजन करते हैं वहां पर जहां मानस मदिरा का खुला खुला प्रचार है वहां पर भोजन करते हैं जब वो खड़े होकर के भोजन करा रहे क्या क्या नाम है वो पशुओं की तरह जूते पहने वो चलते रहे मुंह मार लिया खा लिया मैंने खा लिया उसने खा लिया राम राम राम राम क्या दशा हुई गर्भ पात करते हैं पुरुष स्त्रियों का शर्म नहीं है उनको कैसे मतलब राम राम तो भाई सुनने से भी दुख होता है शर्म आती है कहते हुए शर्म आती है उनको गर्भपात करा तो शर्म ही नहीं आती शरज्जा घणिका नष्टा लज्जा के कुलंगना घणिका बेशिया लज्जा रह गए तो उनका काम नष्ट हो जाए कुलंगना अच्छे ढेर घटती है उसे निर्लज हो जाए अब सूर्य बशिया राजदारा सिद्धांत को नहीं होता सूर्य को नहीं देखते सूरज नहीं देखती ऐसे राजदारा रानियां होती थी सूरज नहीं देखते उसको पर पुरुष गर्भपात करे कितना बड़े भाई पाप है कितना बड़ी भाई निर्लज्जता है राम राम राम राम राम भाइयों बहनों आप सेठ करो आप सत्संगी हो अच्छे वेश घराने के हो और खाने में कितना कितना पतन हो गया मांस है मदिरा है अंडा है खाना अरे स्कूलों में खाना शुरू कर दिया है हम गए थे कोलाब बीच में गजनेर आता है गजनेर में सत्संग सुनाया छोड़े कहते थे हम अंडा खाते हैं हमारे को अरे अंडा से कितनी कितनी बीमारियां होती है क्योंकि पशुओं में बीमारी होती है वो बीमारी सब बीमारी होती है और कितना वो खराब होता है हमारी माता भी अगर स्त्री धर्म में है तो उसको नमस्कार करेंगे दूर से छुएंगे नहीं और सेवा करना काम पर स्नान करके भोजन करेंगे और उनको हाथ लगाना नहीं चाहिए जो स्त्री धर्म है भोजन के उस जल के जाकर हाथ नहीं लगा लग रहे ऊपर से देर को खा ले ऐसी अशुद्ध अवस्था उसी छाया बढ़ जा भजंग वर्ग अंधे हो जाते हैं अरे माया जानती है पापड़ पर छाया तो पापड़ काले हो जाते हैं ये बातें जानती है पानी में कहीं उनका हाथ दे दिया जाए तो जीव जीव कालू में देखा कालू राम द्वारा धोरे पर नीचे ही तलाया है जब जीव जीव हो गया कोई द्वारा हाथ दे दिया तो जंतु जंतु हो गया और गंगा जल दादा दो दिन में साफ हो गया पवित्र हो गया तो अपवित्रता आती है बड़ी भारी अपवित्रता अरे वो यह नाप खाती हो और हमारे को खिलाती हो तो क्या दशा हो गई कितना पाप होता है कितना हत्या होती है कितना अनर्थ होता है इस वास्ते बहन माताओं से कहना है इसे परहेज रखो अपने कोई पालिश वीश बनाने देना नहीं जेठानी सास दंत बहुत सी स्त्रियां हैं नहीं हो तो पुरुष खुद बनाए रसोई तो पवित्रता तो रहो कुछ पवित्रता तो मेरी बातें कैसे अच्छी अच्छी बातें मैं मेरी दृष्टि से अच्छी बातें चुनके कहता हूँ पुस्तकों को देखता हूँ पुस्तकें पढ़ता हूँ और उनसे अच्छी बातें आपको कहता हूँ मैंने अच्छी बात धारण कैसे रहे नहीं झेले कागज पारो पारा है कागज में नहीं बन रहा इस तरह से अच्छी अच्छी बातें अंतर्गण शुद्ध हो धारण करोगे नहीं तो धारण कर नहीं सकते सुन लो अच्छी लगेगी धारण नहीं कर सकते शक्ति नहीं है क्यों शक्ति नहीं है पाप अन्याय करने के कारण से दिल कमजोर हो गया और कमजोर होता चला जा रहा है जैसे ऐसे भयंकर पापों से आप बचो सत्संग आप करना चाहते हो तो सद्भाव आप चाहते हो तो ऐसा होगा मैं तो महाराज से कहता हूँ महाराज सत्संग बहुत थोड़े दिए यहाँ तुम्हें थोड़े देर कब क्या थोड़े देर भाई मानते नहीं ज्यादा नहीं क्या करेंगे कहते हैं फिर आओ फिर आगे क्या करेंगे आप बात मानते ही नहीं तो इस बार कृपानाथ कृपा करो अंदाता अंदाता हो आप अंदाता आपके अंत से पढ़ते हैं आप कृपा करो अरे घर का छोरा होता है तो रोता है तो आंसू पूछते हैं तुम्हारे घर का ही छोरा हूं मैं कोई बाहर का आया हूं आपके अंत से ही पढ़ाऊं फिर अभी पढ़ता हूं आपके अंत से ही कपड़ा आपसे मिलता है बस पुस्तकें आपसे मिलती है स्थान आपसे मिलता है किराया आपसे मिलता है सब आपके बारे में पालित होता हूं ऐसे बच्चे की बात जोड़ा सुनना चाहिए माँ बाप को आप ध्यान दो, बहनों माता से कहना है आप हृदय कोमल है, मेरा रोना भी सुनो, किसको सुनो बताओ, कहाँ कहूँ मैं, कहाँ रहूँ, कौन मेरी सुने, तो आप लोग सुनो, कृपा करो, ये परिवार नियोजन बंद करो, तो मैं समझो मेरे पास समाचार है कि नहीं, यहाँ नहीं होता है तो ठीक बात है। महाराज जी कहते थे रो रो सुना, बीकानेर में मैं रहता हूँ, जो ये संख्या की अवरेज से सुना है कि बीकानेर में कम हुआ है, तो सुनते हैं लोग पर बहुत थोड़े। हमारी पुस्तकें देखो, स्वयं विचार करो, आप संयम रखो, हम आपके साथ हैं, हत्या क्यों करो, संयम रखो, बस वे एक दो बालक हो गए, आप नहीं चाहते हो, संयम रखो, ये उपाय बहुत बढ़िया है, शरीर ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जो स्वास्थ्य बिगाड़ देते हो, खराब कर देते हो, और बहुत जल्दी मरेंगे, जो ऑपरेशन कराते हैं बार बार कपड़ा फाड़ करके सिया जाए तो कितना कमजोर हो जाता है, ऐसे शरीर ऑपरेशन से होने नसबंदी से शरीर कमजोर हो जाता है, जल्दी मरोगे, तो जीवन जितने अंदर तो छोड़ो, थोड़ी उम्र कर भी मर भले ही जाए, पाप करेंगे, जिसे नरक हो जाए वो तो पाप करेंगे, मर वैसे जाए, मौत का डर नहीं है, परंतु धर्म का डर, धर्म नहीं हो जाए कहीं, पाप बाकी न रह जाए, कोई नरक हमारे से असुता न रह जाए, सब नरकों में हम जाएंगे, क्यों ऐसा करते हो, सनातन धर्म को मानने वाले हो आप। मेरे ठाकरों के वहां रावण में जाने का काम पड़ा, मैं भी खाना पीना, तो वहां की वह बड़ा बोले गए, महाराज ये बामण बनिया है, बामण बनिया, अब बामण बनिया, आज क्या दशा हुई, बामण में बाणिया में आप दशा हो रही है, अब किसका नाम लेंगे, आपका मारवाड़ है, गुजरात है, काठियावाड़ है, इन देशों में जिसमें आप बहुत परहेज है, इन बातों का राजपूतों में भी इतना ज्यादा कारण नहीं है, वैश्य है, ब्राह्मण है, वे तो पवित्र है, परंतु उनमें ही आप में ये बातें आ गई। मैंने घरों में देखा है जो कूड़ा कचरा नीचे डालते हैं उसमें अंडों के छिलके मैंने देखे हैं, ये बड़े बड़े धनी हैं उन घरों में ऐसा होता है, मद्यपान करते हैं, उसकी शीशियां ऋषि मेरे देखने में आई है और सुनने में आई है, उन्हें काम करने वाले कितना बड़ा भाई पाप है, मदिरा पान महापाप है, इसी के इसमें बात चली एक संतों से, तो मैं कह मदिरा पान में क्या पाप है, मांस कहते हैं मनुष्य को मारता है, उसको जीव को मारना पड़ता है, कहते मदिरा पान है वो ज्यादा पाप करता है, वो क्या करता है कि हृदय में जो धार्मिक अंकुर है उनका नाश करता है, भीतर में धर्म का आस्तिकता का अंकुर है उसको नाश कर देता है, जैसे बीने बीज है ना, चना है, जो है, गेहूं है, इनको उबाल लिया जाए अथवा भूंज लिया जाए फिर वो उगेगा नहीं, मतलब तो जीवनी शक्ति है जो उगने की शक्ति है उसका नाश कर दिया, अब खा सकते उबाल दो तो उसे जीवनी शक्ति नहीं रहेगी, उगेगा नहीं वो, इसी तरह से आप लोगों के हृदय में जो धार्मिक भाव है उनको ये भूंज डालता है मदिरा। ये सज्जन मिले थे, उन्होंने कहा एक तो मदिरा और एक व्यभिचार, इनसे धार्मिक भाव नष्ट होते हैं, आज नास्तिकता पैदा होती है, उनकी अच्छी बातें सुन नहीं सकते, सुनते समझ नहीं सकता, उनके जचते नहीं। एक सज्जन ने कहा मेरा अनुभव है ऐसा कि धार्मिक भाव है वो रहता नहीं, बड़ा भारी अन्याय होता है, बड़ा अत्याचार होता है, यह चरित्र कितना भ्रष्ट हुआ है, ये नसबंदी और ऑपरेशन के द्वारा बहुत धर्म नष्ट हो गया, अपना अपना श्रेष्ठ बना अच्छा आपका चरित्र नष्ट हो गया, चरित्र शील की कितनी महिमा, वो शील भ्रष्ट हो गए, इस वास्ते भाई बहुत ही खराब चीज है ये नशा का, आप त्याग करो, पवित्र रहो, आप माहेश्वरी है, अग्रवाल है, बहुत पवित्र कौम है, ब्राह्मण है, पवित्र है ये, अब आप में भी आ गए, हम कहां बात कहेंगे, किसको कहेंगे, कौन सुनेगा हमारी, आप ही नहीं सुनते, इस वास्ते आप जल्दी से जल्दी इसका घरों से निकालो, इन हत्या को जी हत्या को, इन खराब खाने पीने को निकालो, ब्याह करो तो पवित्रता से करो, पर दब जाते हैं, तो लड़के वाला से कहते हैं लड़के वाला, तो लड़के वाले कोई अलग थोड़े ही, आप तो लड़के वाला आप ही तो, और कोई आते हैं ऊपर से, आप सोच विचार करो, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे विचार करो, कृपा करो, कृपानाथ थोड़ी दया करो, आप भोजन देते हो, भोजन देने से बड़ी भाग्य अच्छी बात है, हमारी भूख मिटती है, हम जीते रहते हैं, परंतु आप इसका त्याग करो तो भोजन की अपेक्षा मैं बहुत राजी होऊंगा। अगर भोजन दे दे दो चार पांच धर्म मिल जाएगी, फिर खाई नहीं सकता, और ये मैं मांगता हूँ, ये मांगते हम देव कि हम नसबंदी नहीं करेंगे, हम परिवार नियोजन नहीं करेंगे, हम ये ब्रह्मता से दूना पाप ऐसा गर्भपात नहीं करेंगे, मैं आपकी बातें सुनूं, आप देखते हो हमारे घर में ऐसा नहीं होगा, हो गया इतना हो गया अब नहीं होगा, तो बड़ी अच्छी बात है। महाराज माइयों का ऐसा कोमल हृदय, जैसे गर्भपात किया मैंने भिक्षा नहीं लेगा, एक मैं रो पड़ी कि महाराज भिक्षा नहीं, भिक्षा दिन भाई लेनी चाहिए, तो कैसे लू भाई ये भिक्षा, गर्भपात किया, इसलिए हृदय में कोमलता है, मैंने भिक्षा देने की ऐसी मुश्किल होती है, नहीं लेने की दुख होता है, तो वो दुख से बच जाओ, और मैं मांगता हूँ वो तो भिक्षा तो देने में आप चाहते हो, मैं मांगू वो तो होने आप कितनी कृपा होगी कि हम घरों में गर्भपात नहीं करने देंगे, परिवार नियोजन नहीं होने देंगे, कम से कम कम से कम कम से कम गर्भपात नहीं करेंगे, इतना तो करो नहीं करो, इतना वो तो भी अच्छा बड़ी भाई अत्याश बच गए, और मानव जीवन से आप हाथ धो बैठते हो, मनुष्य जन्म नहीं दे रहे हो, कौन आएगा बताओ, संत कौन बनेगा, विदेशों संत कौन करेगा, फौज में भर्ती कौन करेगा, खेती कौन करेगा, और ये अनाज अनाज पैदा कैसे होगा, तीस तीस चालीस चालीस पचास पचास रुपये एक दिन के अन्न कहाँ से मिलेगा, मथानिया में रहे तो वहां पर पचास साठ रुपये एक दिन के, और मुझे मिलता नहीं है, घर के आदमी पांच सात हो तो कितना काम करे, खेती कितनी बढ़िया हो, महाराष्ट्र में खेती होती वहां भी स्वयं खेती करते हैं, आप लोग ही हो, आप लोगों से छिपी हुई बातें नहीं आई, आप लोगों का सत्कार है, आप लोगों का संबंध है, तो इन बातों को बताने की जरूरत नहीं है, इतने जितने आप ज्यादा जानते हो, मैं तो सुनकर कहता हूँ, आप तो भोगते हो स्वयं अनुभव करते हो, तो कृपानाथ कृपा करो, ऐसा जल्दी मत मरो, मरने की जल्दी क्यों लगी है इतनी, जल्दी मरोगे इन बातों से मृत्यु जल्दी हो जाएगी, और बचो तो उम्र बढ़ जाएगी, क्यों उम्र बढ़ती भी है, बढ़ती भी है घटती भी है, नहीं बढ़ती है नहीं घटती, दोनों बातें हैं, आपके वर्ष है वो तो घट जाएंगे, क्यों कि जैसे घड़ी है वो ऐसे चलती है, सात दिन चलने वाली घड़ी की वो नीचे से निकाल दो, यूं यूं चलेगी एक दिन में खत्म हो जाएगी, ऐसे विश्वास है पाप के कारण तेजी से चलेगा तो बहुत जल्दी मर जाओगे, अगर शांति रखो तो सौम्य अवस्था रखोगे, हत्या नहीं करोगे, अब भक्ष भक्षण नहीं करोगे, सद्भाव रखोगे तो शांति रहेगी, शांति से विश्वास शांति से चलेंगे तो अर्थिक जरूर जीवोगे जरूर, पर ऐसे अत्याचार बहुत जल्दी मरोगे, ऐसी कहावत सुनी है कि भाई स्वास्थ्य गया तो रुपया गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सर्वदा ही नष्ट हो गए, तो चरित्र भ्रष्ट हो गया, आज विधवा है जो कन्या है उनके पर्व ही नहीं है, पसार राम राम राम राम राम राम, राम। कहते लज्जा शर्म है, ऐसी बातें मैंने सुनी है, ऐसी कन्या गर्भवती हुई वह निशंग होगी, राम राम राम, तो इस विचार करो चरित्र भ्रष्ट होता है, कन्या स्वास्थ्य नहीं मिलता है, नारायण नारायण नारायण नारायण, अब बोलो क्या सुना मैं, हमें को वही दुख है हमारे जो बाप निकाल देते हैं, क्या करें, बोलो क्या सुना, हम इच्छा आप पूछो क्या क्या सुना मैं, हमें को भाई दुख होता है, इस बात कहते हैं मानो तो आप अच्छी बात है, हमें कहावत है कि बोलना तो मोरिया ने हाथ है, बरसना तो बादल ने हाथ है, मोरिया बोल दिया प्यू कर प्रश्न तो बादल याद है, मैं तो बोलता रहा हूँ आप बादल बरसो तो अच्छी बात है, नहीं तुम क्या करे बताओ, प्रश्न तो आपके हाथ है ना, काम करो, नारायण नारायण नारायण नारायण।